फिर भी मैत्रीकरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि यथार्थ वक्ता विद्वानों से मित्रता सदा ही करें, जिससे वे उत्तम उपदेश से सबको सृष्टि विद्या के जानने वाले धर्मात्मा करके बहुत ही उत्तम विज्ञान को देकर सुखी करें। अब शत्रु निवारण के अनुकूल सेना की उन्नति के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो लोग उत्तम प्रकार शिक्षित श्रेष्ठ शत्रुओं को शीघ्र पराजय करने वाली सेना को सिद्ध करें, जिनसे दूर स्थान में भी वर्तमान शत्रु लोग डरें, दारिद्र और भय को दूर कर अपनी प्रजा को आनंद देकर दुष्टों का निरंतर नाश करें, उनका आप सदा ही सत्कार करो। अब सत्याचरणोत्तमा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ हे अध्यापक वा राजन, जो जितेंद्रिय दुष्ट आचार के रोकने और सत्य के प्रचार करने वाले सत्यवाणी युक्त और बधिर के सदृश वर्तमान अज्ञ पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचर्य आदि उपदेश से अधिक अवस्था वाले करते हुए क्लेश और शत्रुओं के नाश करने वाले होवें, वे ही अपने आत्मा के सदृश आदर करने योग्य होवें। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे जल से प्राण धारण अन्न आदि की उत्पत्ति और सुंदर और दीर्घ अवस्था होती है, वैसे ही सत्य आचरण से संपूर्ण ऐश्वर्य विद्या और बहुत काल पर्यंत जीवन होता है, जिससे निरंतर सत्य ही का आचरण करो। भावार्थ हे मनुष्यों, जो लोग मनुष्य के शरीर को प्राप्त होकर नियम से नित्य आचार सत्य यांचा करके शीघ्र धार्मिक होते हैं, वे भूमि और सूर्य सबकी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। फिर प्रशंसा परत्व से पूर्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जैसे आप लोगों में धर्मयुक्त नीति का स्थापन करें, उनकी सेवा करके मित्र होके संपूर्ण विद्याओं को जानिए। इस सूक्त में प्रश्न उत्तर मैत्री शत्रुओं का निवारण सेना की उन्नति और सत्य आचरण की उत्तमता का वर्णन करने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 23वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 24वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ब्रह्मचर्यवान के पुत्र की प्रशंसा करते हैं, भावार्थ हे मनुष्यों, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को किए हुए का पुत्र और स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या से युक्त और प्रशंसित आचरण करने और सुख देने वाला होवे, वह ही आपका और हम लोगों का राजा हो। अब पूर्वोक्त विषय के अंतर्गत धनुर्वेदाध्ययन के फल को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तम चेष्टायुक्त विद्वानों की सेवा करने वाला उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त न्याय मार्ग का अनुगामी धनुर्वेद का जानने वाला चतुर और युद्ध में भय रहित होवे, उसी को राजा करो। भावार्थ हे सेना के जनों, जो भृत्यों का रक्षक उत्साह युक्त और शूरवीर होवे, उसका सत्कार करके और जो संग्राम को छोड़ के भागते हैं उनका नहीं सत्कार करके और अत्यंत दंड देकर विजय को प्राप्त होवो। अब अधर्म त्याग से तथा अच्छे कर्म से प्रज्ञा और ऐश्वर्य वृद्धि विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ योगाभ्यास के बिना बुद्धि नहीं बढ़ती है और बुद्धि के बिना धन और आत्मा की सिद्धि नहीं होती है और विद्या पुरुषार्थ और न्याय के बिना प्रजा का पालन नहीं कर सकते। अब योग्य आहार विहार विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो मन उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्नों का पका करके रुचि पूर्वक भोजन करते हैं, वे बल को प्राप्त होके रोग रहित होने के योग्य होवें और ऐश्वर्य को प्राप्त होके धर्म और यथार्थ वक्ता पुरुषों की सेवा करें। अब शत्रुजनों को जीतने के लिए राज्य प्रबंध को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ हे राजन, जो मनुष्य अपने राज्य के भक्त धर्म का सेवन और ऐश्वर्य की कामना करने तथा तथा अधर्म को छोड़ने वाले संग्राम में परस्पर अपने जनों में मैत्री करते हुए विद्वान जन होवें, वे ही आपको राजशासन में संस्थापन करने योग्य हैं। भावार्थ, जो राजपुरुष राज्य के लिए ऐश्वर्य को बल और सेना के लिए भोजन आदि सामग्रियों को धारण करे, वे प्रीतिकारक सुखों को प्राप्त होवें। अब शत्रुओं के विजय से राज्यादि पदार्थों के रक्षण विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे पतिव्रता स्त्री संपूर्ण ऐश्वर्यों की उत्तम प्रकार रक्षा और उन्नति करके पति आदि को आनंद देती है, वैसे ही विद्या और विनय युक्त राजा अपनी प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा और ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब सज्जनों की रक्षा करता है। अब ज्येष्ठ कनिष्ठ के व्यवहार विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले अभिमान रहित बुद्धिमान हुए विद्या और शिक्षा से पूर्ण वाणी को करते हैं, वे छोटों को पाल सकते हैं। भावार्थ, कौन ऐश्वर्य को बढ़ा सके, इस प्रश्न का जो सब प्रकार पुरुषार्थ युक्त उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी से युक्त है, यह उत्तर है, क्योंकि जो आदि में ऐश्वर्य को प्राप्त होवे, वही औरों को देने के योग्य होवे। भावार्थ, हे मनुष्यों, यदि आप लोग धन की इच्छा करो तो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से योग्य क्रिया को निरंतर करो। इस सूक्त में ब्रह्मचर्य वाले के पुत्र की प्रशंसा अधर्म के त्याग से और उत्तम कर्म से बुद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि, नियमित आहार विहार, शत्रु का विजय और ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कहा गया, इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 24वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र में प्रश्नोत्तर विषय का आरंभ किया जाता है। भावार्थ, जो विद्या और मित्रता की कामना करने वाला संपूर्ण जगत का प्रिय आचरण करता और सबका रक्षण करता हुआ अग्नि में होम आदि से प्रजा का हित करे, वही जगत का हित चाहने वाला है, यह उत्तर है। अब राज कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो मन कर्म और वचन से नम्र होता है, जो किरणों के तुल्य प्रकाश स्वरूप व्यवहार युक्त, जो जगदीश्वर के साथ मित्रता तथा सबके साथ भातृपन की रक्षा करता और जो विद्वानों के लिए हित करता है, वही संपूर्ण इष्ट फल को प्राप्त होता है। अब उत्तम, मध्यम और निकृष्टों को कर्तव्य कर्म विषय का उपदेश अगले मंत्रों में दिया है। भावार्थ, जो विद्वानों के संग को करते हैं, वे सूर्य आदि के सदृश संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करा सकते हैं, और जो नहीं कामना करने योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हैं, वे कामनाओं की सिद्धि से युक्त होते हैं, यह उत्तर है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो गृह में निवास के सदृश विद्या में निवास करे और ब्रह्मचर्य से खगोल आदि विद्या को प्राप्त होवे और मनुष्यों के लिए हित का उपदेश देवे, वही उत्तम होता, 100 वर्ष पर्यंत जीवता और सूर्य आदि को देखता हुआ सब सुखों को देवे। भावार्थ, जो शत्रु रहित परमेश्वर की उपासना करने और सबके प्रिय साधने वाले जन होते हैं, उनको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है, और जैसे माता वा श्रेष्ठ गृह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का आचरण करता है, वैसे ही सब सुखों को प्राप्त होकर निरंतर आनंदित होता है। अब राजा अमात्यादिकों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो राजपुरुष उत्तम प्रकार संस्कार युक्त अन्न का भोग तथा मित्र और बंधुओं के सदृश वर्ताव करके दुष्ट स्वभाव वालों का नाश करते, वे दारिद्र और पराजय को नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो राजा धन आदि के लोभ से धनिकों के ऊपर प्रसन्न और दरिद्रों के प्रति अप्रसन्न नहीं होता है, और जो दुष्टों को उत्तम प्रकार दंड देकर श्रेष्ठों की निरंतर रक्षा करता है, नहीं इसका राज्य कभी खेद को प्राप्त होता है। अब पक्षपात रहित आचरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। जिसके राज्य में श्रेष्ठ, मध्यस्थ और निकृष्ट अर्थात नीची श्रेणी में वर्तमान धर्मात्मा, विद्वान और अविद्वान लोग अपने राज्य के प्रिय शत्रुओं के नाश करने वाले धन और स्वामी के भक्त हैं, वहां सदा राज्य बढ़ता है, ऐसा जानना चाहिए। इस सूक्त में प्रश्न उत्तर, राजा, मध्यम, निकृष्ट मनुष्यों के गुणों का वर्णन, राजा के मंत्री के पक्षपात रहित्य रूप आचरण का उपदेश किया, इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 25वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ।